Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Informacje o przekazaniu czarnych skrzynek Boeinga Ukrainie dementuje irańska agencja rządowa. Uczestnikom berlińskiej konferencji poświęconej zakończeniu wojny w Libii życzył powodzenia papież. W obchodach rocznicy urodzin Wincentego Witosa uczestniczy prezydent. Iran zaprzeczył doniesieniom o tym, jakoby zamierzał przekazać Ukrainie czarne skrzynki samolotu zestrzelonego nad Teheranem. Rządowa agencja IRNA poinformowała, że decyzja o ewentualnym wysłaniu rejestratorów lotu do Kijowa nie została podjęta. Dyrektor irańskiej agencji lotnictwa cywilnego, która prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy, powiedział, że Iran próbuje samodzielnie odczytać i przeanalizować dane. Jeśli się to nie powiedzie, rozważane jest wysłanie rejestratorów na Ukrainę lub do Francji. Jednak żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, powiedział Hassan Rezaifar. Na lotnisku pod Kijowem wylądował dziś samolot z ciałami 11 ofiar katastrofy. Papież życzył powodzenia międzynarodowej konferencji w Berlinie poświęconej Libii pogrążonej w wojnie domowej. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież w katechezie przywołał słowa Jana Chrzciciela o Jezusie. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Powiedział, że jest to zachęta dla wszystkich wiernych, aby krocząc drogą wiary, zawsze rozpoczynali swój marsz od Jezusa Chrystusa, którego Bóg, pełen miłosierdzia, posłał nam, by odkupił nasze grzechy. Dodał, że Chrystus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy, byśmy byli ludźmi wolnymi, a nie niewolnikami zła. Po modlitwie papież odniósł się do berlińskiej konferencji w sprawie Libii. Życzę gorąco temu ważnemu szczytowi, aby był początkiem drogi ku zaprzestaniu przemocy i porozumienia, które doprowadzi do pokoju i stabilizacji w tym kraju. Następnie papież pozdrowił przybyłych pielgrzymów, w tym Polaków z Bielska-Białej i z Poznania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W Wierzchosławicach w Małopolsce prezydent uczestniczy w obchodach 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Uroczystość odbywa się w rodzinnej miejscowości przywódcy przedwojennego ruchu ludowego. Obchody zorganizowała Rolnicza Solidarność we współpracy z powiatem tarnowskim. Z kolei od konwencji w Słupsku swoją aktywność w wyborach prezydenckich rozpoczyna lider Wiosny Robert Biedroń. Planowane są też wystąpienia szefa SLD Włodzimierza Czarzastego i lidera Lewicy Razem Adriana Zandberga. Sojusz Lewicy Demokratycznej jednogłośnie zatwierdził dziś kandydaturę lidera Wiosny w wyborach. Kończą się centralne obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Do Wąchocka dotarli uczestnicy marszu śladami uczestników niepodległościowego zrywu z 1863 roku. Pododdziały Baczność. Szanowni Państwo, głos zabierze zastępca burmistrza miasta i gminy Wąchock, pan Sebastian Staniszewski. To tutaj generał Marian Longiewicz zebrał swoje siły. To tutaj wydrukował w powstańczej drukarni odezwę do narodu polskiego i to Wąchock przez kilka dni był stolicą niepodległej Polski. Jeśli my nie będziemy o tym pamiętać, żeby co roku właśnie uczcić powstańców styczniowych, to ta pamięć wkrótce wygaśnie. Cały marsz przeszliśmy, cała nasza jednostka przeszła całą trasę. My po prostu przechodzimy, żeby ich uhonorować, żeby pokazać innym, że oni funkcjonowali wtedy. Marsz śladami powstańców styczniowych odbył się już po raz 27. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę pogodnego nieba i słońca na północy i w centrum, na południu pochmurno, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. W górach śnieg. Synoptycy ostrzegają przed śnieżycami na południowych krańcach Małopolski i województwa śląskiego, a przed oblodzeniem w części dolnośląskiego. Teraz na termometrach od 1 stopnia do 6, w nocy od minus 2 do plus 3. Na południu i miejscami na wschodzie słabo pada śniegu lub deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Dziś po 17 w audycji Trzecia strona medalu. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, nie uwierzysz, dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ta pralka, wiesz, Samsung. EcoBubble. No, za 1111 zł, a telewizor Samsung... 98 cali. No, za jedyne 1999 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Polskie Radio zaprasza na koncert To, co najpiękniejsze, zima. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Michała Klauzy w aranżacjach Stefana Rachonia oraz przeboje muzyki filmowej Jerzego Dudusia Matuszkiewicza w wykonaniu Agnieszki Wilczyńskiej, Roberta Majewskiego i tria Andrzeja Jagodzińskiego. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Niedziela, 19 stycznia, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Transmisja na portalu polskieradio.pl. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Wspólne wycieczki, rowery, spacery, bo nasze wnuki to wulkany energii, a nasze serca mają dla kogo bić. Dlatego codziennie pijemy suplement diety Doppel Herz Tonic. Zawarty w nim GŁK wspiera prawidłową pracę naszych serc i układu krążenia. Ty też sięgnij po Doppelherz. Doppelherz. Siła dwóch serc. A dla młodszego serca polecamy suplement diety Doppelherz Coenzym Q10 Forte z tiaminą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Wszystko, co najważniejsze. A właściwie Państwa witamy, bo pani Elżbieta Malinowska jest realizatorką, a Agnieszka Furtak-Bilnik wydawcą programu. I jeszcze jedna pani jest bardzo ważna, której tutaj nie ma i nie wiem, czy w ogóle jest wśród naszych słuchaczek. Mianowicie pani Abundancja. Czy pani, z nami jest pani Abundancją? Pani dzisiaj obchodzi imieniny i pani jest muzą i natchnieniem, bo Abundancja to jest, to znaczy obfitość. I chciałbym z Państwem porozmawiać o obfitości. Pani Abundancjo, dziękuję za pomysł i serdecznie Panią pozdrawiam. I też nie tylko Panią, ale też wszystkich naszych solenizantów i solenizantki. Obfitość, o tym dzisiaj. No to może zacznijmy od tej pięknej melodii Wojciecha Kilara. Bilans kwartalny. Bilans, no jakoś na temat. kwartalny, czyli na temat, bo mam nadzieję, że porozmawiamy o obfitości. No to zacznijmy. Najpierw dwa, trzy dźwięki, materiały dźwiękowe, które przygotowała Agnieszka Furtak-Bilnik. No i jestem ciekaw, co państwo powiedzą. Co to takiego jest? Ile to jest? Może tak, albo... No zresztą, pytań jest więcej. Posłuchajmy. Profesor Robert Piłat, filozof. Obfitość jest wówczas, kiedy mamy do czynienia z pewnym zbiorem i w nim jest wszystkiego tyle, ile trzeba, na przykład zgodnie z naszą potrzebą, marzeniem albo jakąś inną zasadą, która decyduje o tym, ile tego ma być. Jest tego tyle, ile ma być i jeszcze więcej. Ktoś mówi na przykład, że jest obfitość drzew w lesie, albo ryb w stawach, albo ptaków na niebie, to ma na myśli nie to, że jest ich tyle, ile trzeba, ale nadmiar przez nas oczekiwany i upragniony. Nadmiar, który jest dodatkiem jakiegoś szczęśliwego obrotu spraw. Ten nadmiar jest nam potrzebny. On wykracza poza nasze oczekiwania, ale nie wykracza w pewnym sensie poza nasze marzenie. My marzymy o obfitości, nie potrzebujemy jej, być może tak w ścisłym sensie, ale o niej marzymy dlatego, że potrafi sobie poradzić z naszym lękiem. Nie wystarczy nam, żeby świat zawierał tyle dóbr, ile nam jest potrzebne. Chcemy, a żeby zawierał ich jakoś jeszcze więcej, po to, żeby wyrównać ryzyko związane z przyszłością. My chcemy być szczęśliwi i mieć zaspokojone potrzeby nie tylko dzisiaj, ale jutro. Jutro zawsze wiąże się z ryzykiem, więc jeżeli te stawy obfitują w ryby, a drzewa w lasy, to jest to dla nas obietnica przez naturę złożona, że świat będzie sprzyjał, że będzie po naszej stronie, że w jakiś sposób wyrówna to ryzyko i ten lęk związany ze zaspokajaniem naszych potrzeb. Natomiast jest delikatny problem granicy obfitości. Czy może coś być nadobfite? W jakiś sposób nie realizuje naszego pragnienia, szczęścia i dobra, ale zachłanności i jakiegoś nadmiernego zabezpieczania siebie. No tak, chyba jest możliwe, ale tu nie można wskazać żadnego jasnego kryterium. Tak jak nie ma kryterium, kiedy czyjś lęk jest uśmierzony. Ludzie się lękają i czasami potrzeba im bardzo wiele gwarancji, że świat nie będzie źródłem tego lęku, nie zrealizuje tego lęku. A niektórym wystarczy tylko trochę zapewnienia. Więc tutaj bardzo różnimy się od siebie i to, co dla jednego jest obfitością, dla drugiego jest zaledwie wystarczającą ilością. Tak mniej więcej widziałbym tę kategorię obfitość. W tym sensie nieskończone liczby w matematyce nie są obfitością, ponieważ jest ich dokładnie tyle, ile trzeba, chociaż jest ich nieskończona liczba, to one odpowiadają pewnej zasadzie. Natomiast obfitość wykracza poza zasadę, która wyznacza liczebność jakichś rzeczy czy jakichś dóbr, po to, żebyśmy po prostu czuli się lepiej w świecie. A to profesor Robert Piłat. No właśnie, teraz ta zasada. Jest takie zdanie, mniej więcej tak zabrzmiało, to zacytuję. Właśnie, marzymy o obfitości, bo ona sobie potrafi poradzić z naszymi lękami. W tym jednym zdaniu są dwa słowa ważne, to znaczy marzenia i lęki. I to jest zupełnie co innego, prawda? To pierwsze to jest coś pozytywnie motywującego, a lęk no to raczej nie. No i teraz kwestia granicy. Delikatny problem granicy, to pan profesor był łaskaw bardzo dyplomatycznie o tym powiedzieć, no ale to delikatny, znaczy gdzie jest, znaczy gdzie się zatrzymać? No może tak, gdzie jest ta granica? Co to znaczy obfitość? Ile to jest obfitość? Jak to czujemy? Jaka to zasada? No wiele pytań i jeszcze więcej. Myślę, że się państwo włączą do rozmowy. Mam nadzieję, się podzielą swoimi doświadczeniami. To może teraz taka piosenka o... Zresztą posłuchajmy, słynna bardzo i bardzo piękna i bardzo przejmująca, która będzie niejako wprowadzeniem do tego, co powie kolejny rozmówca Agnieszki Furtak-Bilnik. A ta piosenka to jest... Zresztą posłuchajmy. Janis Joplin. I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh, Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? That's it. Janis Joplin. No właśnie. Moi przyjaciele wszyscy jeżdżą Porsche'ami, to panie, kup mi, spraw mi Mercedesa. I nie ma temu końca. I jest to zawsze jakaś relacja do tego, kto ma coś jeszcze innego i kto ma więcej. No jak tak będziemy szukać obfitość, to nie wiem, czy my odnajdziemy. Może należałoby mówić zamiast o obfitości, o poczuciu obfitości. Może to jest bardziej zasadne. Na czym polega poczucie obfitości wobec tego? Posłuchajmy, co powie pan dr Piotr Zawadzki z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Granica poczucia obfitości zmienia się w czasie i w przestrzeni. W czasie, w historii, ale także w przestrzeni, czyli w różnych państwach, w różnych krajach, w różnych społecznościach. To poczucie obfitości rozmaicie może być rozumiane. Przykład. Przed laty Perfekt wspierał telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Faktycznie te kilkadziesiąt lat temu posiadanie telewizora, mebli, zazwyczaj meblościanki i małego Fiata, to był marzeń szczyt, czyli można powiedzieć poczucie obfitości. Mam telewizor, mam meble, mam małego Fiata, to jest poczucie obfitości. Wiadomo, że dla współczesnego człowieka posiadanie telewizora, jakichś podstawowych mebli, czy małego tego przysłowiowego Fiata, to nie jest szczyt marzeń, tylko praktycznie zaczyna się stawać czymś normalnym, przynajmniej statystycznie. Dzisiaj to nie telewizor, ale jakiś telewizor HD, wyposażenie w elektroniczne gadżety, nie mały Fiat, ale samochód luksusowy i nie meble, ale wakacje na Karaibach na przykład. To może być spełnieniem marzeń czy poczucie obfitości. A jeżeli nie mamy tych wakacji na Karaibach, nie mamy luksusowego auta i domu na przykład na przedmieściach, zamiast M2, czy M3, czy M4, 40-metrowego, czy kawalerki, no to tego poczucia obfitości nie posiadamy. Nie zawsze ten, kto posiada poczucie obfitości, nie zawsze to wpływa na chęć dzielenia się z innymi, czyli na wzrost hojności. I odwrotnie, nie zawsze ten, kto nie ma tej obfitości, jest mniej hojny. Wręcz przeciwnie, zdarza się, że bardziej hojni są osoby, które powszechnie nie są uważane albo same się nie uważają za bardzo dobrze sytuowane. Proszę zauważyć, w jaki sposób masowo Polacy uczestniczą w rozmaitych akcjach charytatywnych czy w pomocy innym osobom i o hojności nie świadczy czasami wysokość kwoty przekazywanej na jakiś zbożny cel czy forma zaangażowania, czyli ta hojność, ale właśnie udział w ogólnym zaspokojeniu potrzeb i chęć tej hojności. Doktor Piotr Zawadzki, politolog. No, kilka ciekawych wątków, prawda? To znaczy tak, że to jest relacyjne, także to, że to bardziej należałoby mówić no, w związku z tym pierwszym o poczuciu, a nie o faktach materialnych na przykład. I to, co ciekawe, jak sądzę, jakoś ważne, jak myślę, to jest ta relacja obfitość, hojność. I jeszcze może zacytuję list. Pan Paweł, niezawodny. Słyszę dziś temat o imieniu Abundancja, tak pisze. Niestety nie znam nikogo o takim imieniu. Brzmi jak jakiś afrodyzjak. To ciekawe, prawda? To ten afrodyzjak, bardzo ciekawe skojarzenie. No tutaj wspomnienie ze studiów, kolega o imieniu Prudencjusz się pojawia, ale może ominimy ten temat i dalej. Obfitość kojarzy mi się zawsze z nadmiarem, nieważne czego. To nadmiar, a ja jako Paweł z Radomska wolę jednak lekki niedosyt. Mamy za dużo obfitości we wszystkim. Nie ma dziś równowagi w naszym życiu. Mój tata jak żył, to zamiast obfitość mówił z czubem. Czyli tak jak sprzedaje się przyprawy na Bliskim Wschodzie czy Indiach z kopczykiem. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie Pawle za piękny list i trafiony w dziesiątkę moim zdaniem. To ciekawe z tym czubem, prawda? To jest hojność właśnie. Obfitość tak rozumiana to jest związana z hojnością. Tak myślę. i poczucie obfitości. Może o to zapytam Państwa. Co to jest właściwie? Gdzie to się mieści? Czy da się coś z tym zrobić? Jakoś to poczucie wypracować, wykreować? Czy się po prostu tak człowiek rodzi? No, gdzie tego szukać właściwie? Poczucie obfitości. To ja Państwa zapraszam. I przypominam, 7 trójek, no zresztą to nie muszę, i dariusz.bugalski@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał napisać. Zapraszam. I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life. $1 million charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. Oh, got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, my mouth. I got my teeth. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my teeth, got my heart, got my soul, my back. I got my ass. I got my arms, I got my hands, I got my fingers. I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, got my guts, got my muscle. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na razie piosenki są z epoki hipisowskiej, to łatwo tam pewnie im łatwo było powiedzieć, mam życie, mam nie wiem, wymienione po kolei części ciała i to wystarczy. No, może idealizowali rzeczywistość, a może nie. Obfitość, taki jest dzisiaj temat, a właściwie, jak sądzę, chyba bardziej poprawnie i bardziej sensownie byłoby zapytać o poczucie obfitości. Co to takiego jest? Ile to jest? Gdzie to jest? Gdzie tego szukać? Czy to można coś z tym zrobić, czy po prostu się ma albo nie ma? 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to jeszcze jedna wypowiedź, jedna pani ku refleksji. Pani Joanna Hebda jest wolontariuszką Fundacji Habitat for Humanity. No to posłuchajmy, rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Zaczynając studia, dowiedziałam się, że obok mojego osiedla zaczął Habitat budować pierwsze domy, swój pierwszy projekt realizować i że można przyjść pomóc i że oni bardzo chętnie przyjmą każde ręce na pokład i że nieważne, że ja nigdy nie byłam na budowie i że nie umiem, ale że pokażą mi, jak to robić i co robić. Wtedy na poziomie studenta pierwszego roku postrzegałam siebie jako osobę, która cóż ja mogę dać drugiej osobie czy społeczeństwu, jeżeli ja się dopiero uczę. A tu się nagle okazało, że mogę i że są osoby, które mają mniej w życiu niż ja. Nagle zobaczyłam, że ja coś mam, co mogę dać dalej. Nie tylko cały czas korzystam, czyli uczę się i moi rodzice mnie wspierają, ale że już mogę dać. I taka ogromna potrzeba też dzielenia się tym, co mam. Miałam przestrzeń czasu, wakacji i mogłam przychodzić i pomagać. Wtedy to był właśnie mój czas, czy też znajomość angielskiego i możliwość przetłumaczenia w jakichś podstawowych rzeczach. Ileś tam fundamentów się zrobiło, czy fragment ściany się malowało, czy się tyngnę położyło, czy fugowało się te płytki. Tak to się zaczęło, bo wolontariat u mnie też się rozwijał później na innych obszarach. też przychodziłam do domu pomocy społecznej. Miałam panią, z którą raz w tygodniu przychodziłam i rozmawiałam. I dla niej to było bardzo dużo, bo rodzina nie miała czasu, żeby ją odwiedzać. A właśnie każdy z nas potrzebuje mieć osobę, która nas wysłucha. A osoby, które w takich domach przebywają, często nie mają takiej możliwości. I ja pomagając, dostrzegałam, ile ja w życiu dostałam. Najprostsza rzecz, mieć kogoś, z kim mogę porozmawiać, kto mnie posłucha, ale tak naprawdę, że nie będzie robił nic innego, że zostawi wszystkie swoje aktywności i po prostu porozmawia ze mną. Uświadomiłam sobie, że to, że mam znajomych, przyjaciół, to nie jest coś takiego oczywistego. To, że mam osoby, z którymi mogę pójść na kawę, na herbatę, które mnie wysłuchają, to jest naprawdę coś takiego cennego, unikatowego, za co warto być wdzięcznym, bo to chodzi też o tą postawę wdzięczności serca, żeby zobaczyć nie tyle, ile mi jeszcze brakuje w życiu, ale też ile ja już mam. Bo ja też miałam takie, no czasami jeszcze dalej mi się zdarza, żeby zobaczyć te przestrzenie braków. Tu mi brakuje, a tu bym chciała. I ten świat wokół cały czas nam pokazuje, czego my jeszcze nie mamy. Przecież nie mogę być zadowolona ze życia, szczęśliwa i mieć poczucie obfitości, no bo przecież jeszcze tego mi brakuje i tamtego. A bycie wolontariuszem nagle odwraca tą perspektywę myślenia u mnie. Bardzo ciekawe, prawda? Joanna Hebda. Czy brak, czy taka perspektywa, czy mam i mogę się podzielić i to jest właśnie owa obfitość. No jeszcze kwestia czas, tutaj pojawia się czas, prawda, że tym się dzielimy, to jest być może najcenniejszy nasz zasób właściwie. Poczucie obfitości. Zapraszam Państwa, 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to może Beatlesów, posłuchajmy, to też mniej więcej z epoki. Can't buy me love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me Pan Jarosław, co to znaczy obfitość, co to znaczy poczucie obfitości? Witam pana serdecznie w Trójce i zapraszam. Witam wszystkich słuchaczy. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry panie. Ja chciałbym nieco z innej strony. To proszę, znaczy, tak, po swojemu, pewnie. Otóż przypomina mi się takie, bo należałoby zadać pytanie, czy to ta obfitość w ogóle człowiekowi służy. Aha. W jakimkolwiek kontekście, czy to materialnym, czy duchowym, jaki to by nie był, czy ona tak naprawdę prowadzi do rozwoju człowieka, czy do jego trochę no, jakiegoś takiego samoudziennictwienia w tych właśnie aspektach. Otóż przypomina mi się takie doświadczenie, które przeprowadził jeden z naukowców anglosaskich bodajże na myszach. On ileś tam tych zwierząt, to była dosyć duża próba z tego co pamiętam, kilkuset, a może nawet kilka tysięcy tych myszy zamknął w jakimś jednym miejscu i postanowił im po prostu dawać ile tylko dadzą radę zjeść, żeby nie miały nic, nie musiały się o nic starać. I chciał zobaczyć, jak one się szybko, jak mocno rozmnożą. Aha. I się okazało, że one się nie rozmnożyły, tylko po jakimś czasie wszystkie wyzdychały, mówiąc brutalnie. Aha. Na koniec to już im się w ogóle nic nie chciało, nawet kopulować im się nie chciało, tylko sobie tam czyściły futerko, prawda, i się drapały. No i koniec końców był dla nich właśnie taki bardzo przykry. No tak. I tak jak patrzę na ludzkość, to no proszę zauważyć, że w krajach wysoko rozwiniętych mamy ujemny przyrost naturalny. Te kraje borykają się już od dłuższego czasu przecież z tym ujemnym przyrostem naturalnym. Aha. Mało tego, maleje empatia bardzo w tych krajach wysoko rozwiniętych. To znaczy jest duże poczucie alienacji. Takiej jednoosobowej, prawda? Mm-hmm. Takie kraje, taka samotność, prawda? W krajach biednych to wygląda nieco inaczej. Są te społeczeństwa, są wszyscy podróżnicy często o tym wspominają, zresztą w pana audycjach, że tam te poczucie takiej życzliwości właśnie, takiego dobrego stosunku do tych turystów jest właśnie większe w tych krajach biednych. No i co, i teraz przekładając to na teraz i na tutaj, i na Polskę, i na nasze pieniądze, a propos obfitości, to co? No, ja nie wiem, czy istnieją jakieś badania w tym zakresie, czy są prowadzone jakieś badania w tym zakresie, bo to możemy ewentualnie tylko wtedy oceniać, kiedy mielibyśmy badania. Te badania musiały być bardzo, bardzo szerokie, tam bardzo dużej grupie ludzi zrobione, żeby one były miarodajne, prawda? Także to ciężko jest stwierdzić i mało tego, to potrzebny jest długi czasookres do tego, żeby jakieś wnioski wyciągnąć. No nie wystarczy na przestrzeni roku, dwóch czy nawet pięciu lat, tylko myślę, że na przestrzeni przynajmniej kilku dekad takie badania prowadzić i wówczas możemy ewentualnie stwierdzić w ogóle, czy to poczucie obfitości, czy w jakimś takim szerokim kontekście bardzo dobrobyt, tak jak wspomniałem na początku, jakikolwiek to by nie był dobrobyt, czy to tylko dobrobyt w sensie materialnym, czy to również dobrobyt w sensie duchowym, bo powiedzmy sobie w ten sposób, jeżeli człowiek ma nadmiar miłości, jaka by ona nie była, czy to rodzicielskiej, czy partnerskiej, to ta miłość też ulega pewnej inflacji. Aha. No dobrze, rozumiem, czy to, co pan powiedział, to jest pytanie o granicę, prawda? I relacje między tą materialną stroną, a tą niematerialną stroną. O granicę stroną. I sens. Tak, jasne. Dobrze, dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, pozdrawiam. Panie Jarosławie, wszystkiego dobrego. No to jest cała masa różnych badań, no, takie sławne badania są robione, które pokazują w wielu krajach, też długie. Pokazują, że jakaś relacja między poczuciem szczęścia a dochodem, to tam jest taka taka granica 25 tysięcy dolarów dochodu rocznego i powyżej tego dochodu to właściwie już poczucie szczęścia nie rośnie. To trzeba szukać już gdzie indziej. No to jest dosyć dużo, prawda, jednak, prawda? 25 tysięcy dolarów, jakby tam to pomnożyć, podzielić, zobaczyć, ile to będzie miesięcznie, ale jednak to jest, no to nie są jakieś wielkie kokosy znowu, prawda? To jest, no więc kierowanie się PKB jako takim kryterium, no to nie ma sensu w pewnym momencie, to tylko do pewnego stopnia działa. No i są jeszcze inne, ale to już nie będę się tutaj wygłupiał i cytował. No to może razem byśmy poszukali tych granic i tego poczucia. I może państwo z własnego doświadczenia powiedzieli o tym, co to takiego jest. I jeszcze może taki komentarz krótki, bo znalazłem tekst wielkiego autorytetu, którym jest Platon. I tam jest taki słynny fragment w państwie, rozmowa o tym, jak ma wyglądać dobre i szczęśliwe miasto i zdrowe miasto, a potem to niezdrowe miasto w stanie zapalenia, jak mówi Sokrates. No i mówi tak. No to tak jakby, wyobraźmy sobie, no najpierw to zdrowe, a potem, no trzeba by dodać, jak przyjdą do tego kanapy i stoły, i inne sprzęty, i przysmaki, i perfumy, i kadzidła, i dziewczęta, i ciastka, a wszystko to aby różnorodne. A z tych rzeczy, o którychśmy na początku mówili, to już nie można zakładać tylko tego, co potrzebne do mojej ubrania i buty, tylko trzeba jeszcze malarstwo wprowadzić, kolorowe sztukaterie, dywany, złoto, kość słoniową i wszystkie takie rzeczy sobie zdobyć, czyż nie? Tak. A więc znowu trzeba miasto powiększyć, bo tam to zdrowe już nie wystarcza, więc już trzeba je tłumem zapchać i ciżbą, która zawsze miasta wypełnia, a nigdy dla potrzeby. No i tu wymienia, co tam jeszcze trzeba w tym mieście i to właśnie robi się z tego takie miasto luksusowe, znaczy państwo luksusowe, miasto państwo, prawda? No i gdzie tutaj szukać szczęścia? Według Platona to jest bzdura. I coś w tym jest, no ale właśnie co? Gdzie jest ta granica? I na czym budować poczucie obfitości? Gdzie jej szukać? 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia w ile uwierzysz, tyle złota ile uniesiesz. Tyle sieńców ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. A gdy usłyszysz Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No ta poprzednia piosenka to też, no myślę, a propos słów pani Joanny Hebde, czyli wolontariuszki z Habitat for Humanity. Może dwa króciutkie maile najpierw. No to otóż, proszę, bądź tu mądry i zinterpretuj. Dość to tak w sam raz. Dziękuję Mariuszu za tą cenną uwagę. Co to znaczy? No dobrze, i teraz jeszcze taki obraz. Proszę posłuchać, bardzo ładny, piękny list pani Marty. Jem obiad z mężem. Dookoła stołu biega nasz dwulatek. Rozsiewa śmiech, bawiąc się maskotkami. Pokój tonie w kolorach pluszu. Przez okna wlatują promienie słońca. Choć niedziela, ja wystrojona jedynie w dres. Włosy luźno upięte, zero makijażu. Zaraz pewnie zaczytamy się wszyscy w lekturach. Ja swojej, którą czytam niespiesznie, mniej, taki jest tytuł tej książki, jak zrozumiałem. Nie ma pośpiechu, nie ma patrzenia na zegarek i to jest według mnie obfitość. To pani Marta tak pisze. No ale jednak tutaj jest pokój, jednak jest jakiś stół, jakiś zegarek, stać państwa na książki, dziecko jest najedzone, pewnie ładnie ubrane i tak dalej, prawda? Czyli no, rozumiem, o czym tu jest mowa, ale jednak to pytanie o obfitość, o relacje tych wartości materialnych i nie jest zasadne, prawda? No zresztą posłuchajmy, co powie pani Alicja. Dzień dobry. Witam państwa wszystkich. Na początek gratuluję bardzo mądrej audycji. Bardzo pani miło. Dziękuję. I chcę powiedzieć, że obfitość to wcale nie musi być bardzo dużo. Jak najmniejsze mieszkanie, jeśli las to szumiący, jeśli rzeki urwiste, a serce na złość ludziom naiwne i czyste. To fragment wiersza, jaki zapamiętałam z dzieciństwa, dedykowany mojemu imieniu. O, dokładnie. Dziękuję. No. I hołduję mu do dziś. Do dziś hołduję tym słowom i czuję tę obfitość. Aha. Może tylko jeszcze troszkę zdrowia brakuje. Aha. No to życzę zdrowia. I dziękuję, że pani zadzwoniła. Dziękuję. I posłuchajmy jeszcze kogoś. Wszystko, co najważniejsze. A mianowicie pana Bogusława. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora. Dziękuję. Witam państwa. Ja kiedyś przeczytałem taką wypowiedź świętego Tomasza z Akwinu, który w swoich pismach mówi, że najlepsze w życiu jest umiar. Aha. Ani przesyt, ani bogactwo, ani bieda, która często właśnie popycha ludzi też do złych rzeczy. Uh-huh. I tak panu powiem, że staram się właśnie w tym kierunku iść i uważam, że to jest bardzo mądra, słuszna zasada, żeby mieć tyle po prostu, ile człowiekowi jest potrzebne do codziennego życia. A poza tym myślę, że Ewangelia Jezus Chrystus też pięknie nas uczy, abyśmy mniej troszczyli się o ciało, o te rzeczy materialne, a bardziej o duchowe. To jest, myślę, taka najważniejsza rzecz w życiu. Dziękuję panu. I jeszcze mówi tak, dawajcie, a będzie wam dane. To jest a propos relacji obfitości i hojności, prawda? No i może jeszcze jeden list. Pani Anna. Wyobraźmy sobie ten obraz. Na jednej z bardzo niereprezentatywnych kamienic w Łodzi, zamurowanym pustostanie na starych bałutach, widziałam wypisaną bardzo ciekawą sentencję. I ona jest taka. To nie nędza czyni nas biednymi, lecz chęć bogactwa. No i komentarz dalej. Prawda, że to bardzo trafna definicja poczucia obfitości. Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Nothing's waiting for me. Oh, got no call, got no new, got no misery. The folks with plenty of nothing got a lock on the door. Oh, afraid somebody's going to rob 'em while there's out making more. what for? Got no lock on the door, that's no way to be. They can steal the rug from the floor, that's okay with me, cause the things that I love rise like the stars in the skies, all free. Yes, I got plenty of nothing, and nothing's a plenty for me. Oh, got my girl, got my song, got in heaven all day long. Got my girl, got my love, yes, got my song. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got the sun, got the moon, got the deep blue sea. The folks with plenty of plenty got to pray all the day. Seems with plenty you sure got to worry how to keep the devil away. Away. I ain't afraid about hell till the time arrives. Never worry long as I'm well. Never want to strive to be good, to be bad. What the hell? I am glad I'm alive. Oh, I got plenty of nothing, and nothing's plenty for me. I got my man, got my song, got heaven the whole day long. Got my man, got my Lord, got my song. Got plenty, of nothing. Całe mnóstwo niczego, to chyba tak można by było mniej więcej przetłumaczyć. To może taki króciutki mail, a właściwie dwa króciutkie maile połączone, bo jest to uzupełnienie. Pani Ola, jak ładnie. Najpierw ten pierwszy, potem uzupełnienie. Pamiętam. Nowe mieszkanie, dwie sukienki, materac, dwa kubki i patelnia. Szczęście. To jest pierwszy mail. No jeszcze drugi. Zdrapię jeszcze lukier, to mieszkanie wynajęte. A propos. Pan Sławek, dzień dobry. Dzień dobry, panie Sławomirze. Cieszę się bardzo. Odkryłem pana audycję. Panie Sławku, niech pan tylko jeszcze radio wyłączy i komplementy za chwilę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrze, już teraz całkowicie. Bardzo cieszę się bardzo, że odkryłem pana audycję. Poruszę pan ciekawe tematy. Jeszcze pamiętam pana w Stoke FM, panie Dorku. No i cóż, poczucie szczęścia. Myślę, że zawsze jest tak, że coś jest, a czegoś troszkę brakuje. Tylko że ważne jest, żeby to, co jest, jednak dostrzegać. To, że mam mieszkanie, że w tym mieszkaniu coś tam jest. Że oczywiście to, że mam żonę, że mam rodzinę, że wolałbym to prawda, żeby żona była ze mną, a nie teraz w pracy. No, ale tak jest. No, żeby właśnie umieć jednak dostrzec to, co mamy. Bardziej patrzeć na to, co mamy, niż na to, czego nie ma. A jak to się robi, panie Sławomirze? Jakie trzeba mieć oczy albo okulary do tego? Okulary. Bo ja się z panem zgadzam. To jest prawda, tylko tak łatwo się jest wpakować w te granice wzrostu, w poszukiwanie czy w pogoń za bogactwem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, ja swoje samodzielne życie zaczynałem nie mając właściwie nic. Zamieszkałem gdzieś tam kątem na stacji. Dla mnie pierwszą taką ogromną radością było otrzymanie swojego mieszkania, mimo że jeszcze było puste, to że jest po prostu moje, że jest mój adres, że i tak dalej. No potem to wszystko na szczęście dosyć szybko przyszło. Później, no, jak poznałem swoją żonę, także pamiętam te etapy, kiedy mi brakowało tych rzeczy, które wymieniłem. No też jest mnóstwo innych, powiedzmy, od jakiegoś miesiąca posiadam fajny sprzęt audio, który też mnie ostatnio bardzo cieszy. Także zawsze coś tam się pojawia. Oczywiście można by się skupiać na tym, że powiedziałem, że czegoś tam jeszcze nie ma, że coś by się jeszcze przydało, ale warto patrzeć na to, co jest. Aha. No tak, tak właśnie już o tym mówiliśmy. I to być może jest uniwersalna zasada, ale to jest trudne. Ja się zgadzam. Znaczy, ja się zgadzam. Ja tak myślę. Trochę trudne jest może wtedy, kiedy nam coś tak bardziej dokucza, kiedy jest jakoś bardziej ciężko. Ale tak ogólnie to myślę, że nie jest takie trudne. Myślę, że trzeba po prostu chcieć to zauważyć. Aha. Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Może jeszcze kilka maili, tak być może Państwo słyszą, ja to klikam od czasu do czasu, bo trochę to ta moja praca jest taką pracą takiej jakiejś krawcowej, która próbuje uszyć, no nie wiem, jakieś ubranie z tych kawałków materiału, które mam przed oczami, no, czyli listów. Pan Andrzej może na początek i za chwilę rozmowa jeszcze mówi tak, że właściwie obfitość to jest coś pozytywnego, a przesyt czy nadmiar to jest po drugiej stronie. Obfitość jest coś pozytywnego, a przesyt to już raczej nie. Z niedosytu do obfitości faktycznie długa droga, znacznie krócej do przesytu. No, bardzo ciekawy list. Dziękuję, panie Andrzeju. No i jeszcze ktoś, pan Jacek. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Jacku. Dzień dobry. Witam. Słucham pana audycji, jestem pod wrażeniem tych tematów. I ten temat, w ten temat szedłem w środku, ale zorientowałem się tylko przez tam rozmowę z panią. Poczucie obfitości. Ja to jednak łączę bardzo z poczuciem szczęścia, ponieważ aha, obfitość nas oblepia i nadal w tym się nie odnajdujemy. Natomiast jak gdyby naszym takim namiernikiem w życiu powinno być poczucie szczęścia. Ja się odwołam do dwóch takich nazwisk znanych. Jedno to jest nazwisko filozofa naszego Kołakowskiego, który twierdził, że szczęścia nie ma, jest to nasza ułuda. I drugie do takiej książki, którą na pewno jest trochę znana państwu, to jest Śnieżna Pantera Mathewena, który poszukuje refleksji w swoim życiu wysokiej cywilizacji, kiedy niby wszystko miał, wiele tracił. I jest jego wędrówka po wschodzie, po górach. Spotyka mnicha, który jest bardzo zniszczony życiem, pokręcony z reumatyzmu, bo to bez ciepła i tak dalej. I on go wyciąga na swoją, tam pokazuje mu swoje miejsce i mówi, popatrz, jak to jest pięknie. Góry, wschód, zachód słońca, przyroda, zwierzęta, ptaki. Mówi, jestem szczęśliwy. A ten Mathewen patrzy i on jest cały pokręcony z terany życiem i mówi, no słuchaj, ale przecież popatrz na siebie. A mówię, nie szkodzi. Te chwile są większe, a i taka refleksja po czasie, nie mam innego wyjścia. I co nas powinno cieszyć? Co nas powinno, gdyby z tego oblepiania przez ten przesyt wyrywać? Takie drobiazgi. Właśnie wschód słońca, zachód, deszcz, ale i śnieg, to, że ptak poszukuje pożywienia i kręci szybko główką, takie rzeczy, które odnoszą nas do natury, do podstaw. I wtedy zrozumiemy, że to, czym się tak obstawiamy, obkupujemy, oblepiamy, nie ma większego znaczenia. To, co wcześniej gdzieś tam ktoś powiedział, że robiono badania, że powyżej pewnego standardu nie odczuwamy tego szczęścia. Nie odczuwamy komfortu życia. Aha. Także może lepiej zwrócić się ku tym rzeczom podstawowym i zobaczyć, jakie w tych rzeczach piękno i doskonałość w prostej formie. Aha. Dziękuję panu bardzo, panie Jacku. A jeszcze, słowo. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. No dziękuję, no to może taką puentą zakończymy. Dziękuję pani Elżbiecie Malinowskiej, Agnieszce Furtak-Bilnik, Marcin Kedryński już jest, za chwilę się z państwem spotka. Wszystkiego dobrego. Dariusz Bugalski. Aha, no to na koniec może nie zręcznie, to jest takie piękne, ale to jest o chciwości. Łatwo się wpakować. Do usłyszenia. to promocja. To co najpiękniejsze, zima. Zapraszamy na koncert Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, która tym razem zaprezentuje dorobek swojego założyciela Stefana Rochonia. W programie także utwory Piotra Czajkowskiego, Georgesa Bizeta, Miszy Elmana i Jerzego Wasowskiego. Orkiestra zagra pod batutą Michała Klauzy. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Trójki dziś tuż po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Dzięki usłudze konfiguracji laptopa i smartfona zyskasz sprzęt gotowy do pracy w każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie. MediaMarkt. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do środy 22 stycznia bombonierki i praliny 20% taniej z aplikacją Mój Carrefour. Towar z najwyższej półki. Mamo, podaż? Regulamin na carrefour.pl. W 2020 roku przypada jubileuszowa edycja jednej z najważniejszych światowych konferencji elit biznesu, finansów i polityki. 50. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos odbędzie się w dniach 21-24 stycznia. Audycje i relacje z wydarzenia będą dostępne w Jedynce, Trójce i Polskim Radiu 24 oraz na portalu polskieradio24.pl. Partnerem relacji ze Światowego Forum Ekonomicznego jest PZU, współorganizator Domu Polskiego w Davos. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ten szybki laptop Acer, co go młody tak chciał. Za 1799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem, no, co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj. Ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy.